أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله والحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar. Bugün bilhassa İslam'ın 5 esasından birisi olan hac üzerinde söylenmesi icap eden, bilinmesi lazım olan hususları, önemli noktaları arz etmek suretiyle yeryüzünün en büyük dini hareketine bu vesileyle biz de katılmak ve bu mukaddes yolculuğa, mukaddes kervana zihnen, fikren biz de katılmak yolunu tercih edelim. Aziz müminler, temelde İslam itikadı bir takım belirli, muayyen inanışları zihinlere, kalplere, gönüllere yerleştirmek istiyor. Kur'an-ı Kerim bunu madde madde, ayet ayet haber veriyor. Şöyle ki, birinci madde halinde yaratılışın sırrı, sebebi, hikmeti üzerinde, gayesi, maksadı, manası üzerinde El-Câsiye Sure-i Şerifesinin 13. ayeti şunu haber veriyor. Estaizu billah. Ve sekhara lekum ma fissemâvâti ve ma fil ard. وَسَخَّرَ لَكُمْ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ haber veriyor. Sizin hizmetinize, siz dediği insanlar yani. Çünkü Allah-u Teala'nın yeryüzünde muhatabı insanlardır. Bunu tereddütsüz kabul edeceğiz. Yeryüzünde Kur'an'ın, İslam'ın, Allah'ın tek muhatabı insan. Kur'an insana nazil olmuştur. İnsana hitap ediyor. Bunun için muhatabı başa aldı Cenab-ı Hak. وَسَخَّرَ لَكُمْ ancak sizin için, sizin hizmetinize, sizin emrinize, sizin hükmünüze, sizin hizmetinize amade kıldı. Neyi? مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ Göklerde ne mevcutsa, yerde ne mevcut ve ne mahluk ise, hepsini cemiyen, bütünüyle, külliyen, tamamıyla, hepsini kendi lütfundan, kendi kereminden, kendi ihsanından, bütün mevcudatı ve mahlukatı, semavatı dolduran mevcudatı, arzı dolduran mahlukatı, tamamen sizin için yarattı. Ayete bakınız. İnsan için yaratıldı. Ne mevcut ve ne mahluk ise külliyen bir temamiha hepsi insanın hizmetine, insanın işine, menfaatine, faydasına ve bu gaye için yaratılmıştır. inne fi zalike le ayatin li kavmi yetefekkehun. Tefekkürü meslek edinmiş, tefekkür yolunu seçmiş bulunan, düşünmesini bilen, ilahi metotlarla, Rabbani usullerle düşünmesini bilen kavimlere, insanlara bu hakikatte sonsuz ve mühim ibretler ve ayetler vardır. Düşünmesini bilenlere, düşünmeyi külfet kabul eden, nereden gelip nereye gideceğini düşünmeyi bir sıkıntı telakki eden toplumlarda insanlık vasfı aramak mümkün değil. Düşünmezse insan hakikati bulamaz. Düşünecek, insanın düşünmeye mecbur olduğu en mühim sual nereden gelip nereye gittiğidir. Nereden geldim? Evvelce ben yoktum, nasıl var oldum? Nasıl insan oldum? Nasıl halk edildim? Nasıl yaratıldım? Sonra, bu işin sonu var. En mühim suallerden birisi de bu. Sonra ne olacağım? İnsan ne olacak? Ne için insan olarak yaratıldım? Nereden geldim, nereye gidiyorum? Bu suallerin cevabını vermezseniz, bu suallerin cevabını neslinize, nefsinize, ailenize, cemiyetinize, devletinize, hükümetinize, parlamentonuza, üniversitenize, sokaklara, caddelere, çarşılara, pazarlara bu hükmü, bu hakikati, bu suali ve bunun cevabını öğretmezseniz o memlekette insan diye bir şey kalmaz. Tepeler gider, menfaat her tarafa hakim olur. Yaratılışın sırrını unutmuş toplumlar hiçbir zaman insani vasıf taşıyamazlar. Sürüler halinde olurlar. İşte Kur'an-ı Kerim bunu baştan en mühim kazıyı halinde haber veriyor. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ Allah bütün semavatı, gökleri ve göklerdeki mevcutları, varlıkları, yeryüzündeki varlıkları sizin için, insan için yarattı. Eğer insan olmasaydı hiçbir şey olmayacaktı. Hak Teala kim yarattı Adem'i? Adem ile kıldı müzeyyen alemi. Ne güzel ifade etmiş Süleyman Çelebi. Bu mühim bir hadise, bir kazıya. Bir başka ayet-i kerimede gayet açık, yine aynı tonda Cenab-ı Hak haber veriyor. هُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا Allah öyle bir Allah'tır ki hüvellezi halaka lekum yine sizin için yarattı. Halk etti. Sizin için yarattı. Ma fil ardı cemi'a yeryüzünde ne varsa cemadat, nebatat, hayvanat, semavat ne varsa hepsini sizin için yarattı. Allah'ımız haber veriyor. Bütün bunlar gösteriyor ki yeryüzünde ne mevcutsa bizim için, insan için. Peki şimdi en mühim suale geldik. En mühim sual. Her şey insan için olduğuna göre, her şey insan için yaratıldığına göre, peki bu insan kimin için yaratılmıştır? Her şey insana hizmet ediyor, her şey insana hitap ediyor, her şey insan için çalışıyor, insanın faydasına, menfaatine dönüp dolaşıyor. Peki insan kimin için yaratılmıştır? İnsan nedir? Veya neyle mükelleftir? Neyle muvazzaftır? Neyle mesuldür? Nedir insan? Bunun da cevabını Kur'an-ı Kerim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبِدُونَ İnsanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler, beni tanısınlar, benim huzuruma gelsinler diye yarattım bir Cenab-ı Hak. Bütün eşya ve mahlukat insan için, insan da Allah için yaratılmıştır. Allah'a kulluk için. Başka hiçbir şey yoktur orta yerde. İşte bu sırrın ve bu hakikatin en açık tatbikatı halinde İslam'ın beş esasından birisi, beş farzından birisi de bizatihi Beytullah'ı ziyaret demek olan hac vazifesi ortaya konmuştur. Bu sebep şu anlattığım mukaddimeyi, şu hadiseyi, şu vakayı, şu sebebi, şu sırrı yeryüzünde bütün insanlığa talim ve tahmin etmek için bir hadisedir. Hac ibadeti. Her şey insan için yaratılmış, insan da Allah için yaratılmıştır. Hizmetine verildiği dünyayı alacak, kullanacak insan kendisini de Allah'ın hizmetine verecek. Sebep bu. Hac bunu temsil ediyor. Hac bunu telkin ediyor. Hac bunu talim ediyor. Hac bunu ortaya koyuyor. Şimdi göreceğiz. Evet. Düşünün ki hac ibadetine, hacca niyet etmiş bulunan insan evvel emirde memleketinden çıkmayı planlıyor. Çıkacaksınız. Kıtalar, mesafeler, devletler, milletler aşacaksınız. Uzun bir yolculuğa çıkacaksınız. Çıkarken evinizi terk edeceksiniz. Çoluk çocuğunuzu terk edeceksiniz. Malınızı, mülkünüzü, ticaretinizi, ziraatınızı, servetinizi ve her türlü çarkınızı bırakacaksınız. Tek kelimeyle emvalinizi, evladınızı bırakacaksınız. Fazla bir şey, yol azığından başka bir şey almayacak ve sadece sırtınıza bir kefen gibi ihram olarak çıkacaksınız. İhram alarak çıkacaksınız ve ayrı bir dünyaya, ayrı bir ülkeye, ayrı bir aleme gireceksiniz. Hac, hareketin esası bu. Şekli bu. Ve tabii bu şeklin içinde muazzam bir gaye saklı. Onu göreceğiz şimdi. En'am suresinin 92. ayetinde bu mana ne güzel temsil edilmiş. Hak Teala buyuruyor ki huzuruna gelen kullar için وَلَكَدْ جِكْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ زُهُورِكُمْ Cenab-ı Hak buyuruyor ki gördünüz mü? Hepiniz teker teker benim huzuruma geldiniz. وَلَكَدْ جِكْتُمُونَا Bize, bizim huzurumuza geldiniz. Fırada, tert tert, tek tek. Tek tek geldiniz. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً İlkin nasıl yaratılmışsanız, ilkin birinci defa nasıl yaratılmışsanız, öyle huzurumuza geldiniz. Birinci defa insan yaratıldığı zaman neydi? Sadece çıplak olarak dünyaya, mülkiyeti yoktu, malı yoktu, eşyası yoktu, hiçbir şeyi yoktu, çoluk çocuğu yoktu, ailesi, efradı yoktu, tek başına insan dünyaya geldi. İşte yine benim huzuruma hep ilkin nasıl yaratılmışsanız aynı şekilde geldiniz diyor Hazreti Allah. Geldiniz. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ زُهُورِكُمْ Size verdiğimiz malları, evlatları, eşyaları, her türlü maddi şeyleri, ne varsa hepsini arkanızda bıraktınız, terk ettiniz. Tek başına geldiniz. Şimdi nedir bu? Aziz müminler, gaye madem ki gaye, yeryüzünde gaye insanın Allah'a kul olmasıdır, Allah'ın rızasını bulmasıdır, Allah'ın razı olduğu bir insan haline gelmesidir gaye. Başka bir şey değildir. Dünya katiyen gaye değildir. Dünya Müslümanın gayesi olamaz. Dünya Müslümanın vasıtasıdır. O vasıtayla Allah'ın rızasını bulacaktır. Dünya Müslümanın bir vesilesi, bir vasıtası olacak. Dünyadayken nefsine, şeytanına, eşyasına, maddesine aldanmadan bu eşyayı, maddeyi Allah'ın emri istikametinde kullanacak ve Allah'ın rızasını bulacaktır. Dünya vasıtadır. Katiyen gaye olamaz. Biraz sonra göreceğiz, Resul-i Zişanımız bakınız ne müthiş bir haber verecek. Yahudi mevzuundan tabii. O arz-ı mevudu esas kabul edecek Yahudi, ondan sonra bütün dünyaya hükmedecek. Gayesi dünya onun, Hristiyanın da gayesi dünya. Ama Müslümanın gayesi dünya değil, dünyayı Allah'ın ahkamının altına vermek ve dünyayı vasıta kabul edip cennete ve cemalullah'a nail olmaktır dava. İşte manen değişiyor. Hac bunu temsil eden ne mukaddes bir davadır, ne muazzam bir ibadettir, ne mükemmel bir sistemdir. Göreceğiz. Evet. Şimdi, madem ki dünya bir vasıta, bir binek gibi bir noktaya, bir hedefe getirip bırakıyor insanı, ondan sonra terk ediyor. Şöyle düşünmek zorundayız. Kim ne zihniyette olursa olsun, ne makam ve mevki sahibi olursa olsun, hiç mühim değil. Bütün dünya sizin olsa, bütün mülk-i emniyat sizin olsa, koskoca bir İstanbul tamamen size ait olsa, sizin çiftliğiniz olsa, bütün insanlar sizi alkışlasa, bütün insanlar sizin peşinizden koşsa, nereye kadar gelebilirler? En son ve en nihayet bu seni alkışlayan adamlar, senin mülkün, emlakın, evladın, ahbabın, etrafın, konu komşun, dostun, senetlerin, sepetlerin, mukavelelerin hepsi ancak senin peşinden nereye kadar gelebilirler biliyor musun? Mezarın eşiğine kadar. Seni mezarın içine koyduktan sonra, tek başına seni toprağa gömdükten sonra seni alkışlayan eller, adamlar, dostlar, evlatlar, kadınlar, kızlar hepsi seni orada yalnız bırakır, hepsin geriye dönerler onlar. Demek vasıtaymış bunlar. Demek ki vasıtaymış, gaye değil mi? Eğer gaye olsaydı seninle beraber devam edecekler, etmiyorlar. Bir vasıta, bir araba gibi, bir asansör gibi, hep onu misal verir. Hani asansöre biniyorsunuz da 10. kata çıkıyorsunuz. Daireniz var. 13 katlı apartmanın 10. katında bir daireniz var mesela diyorum. Aşağıdan asansöre biniyorsunuz. Asansör sizi götürüyor, dairenizin bulunduğu kata bırakıyor, geri dönüyor. İşte dünya budur. Bütün mülkiyetiniz, her şeyiniz budur. Sizi toplarsınız, dünyalığım var, eşyam var, param var, pulum var dersiniz. Eşim var, dostum var, ahbabım var, dayım var, torpilim var, hakimim var, savcım var. Her şeyi söylersiniz. Onlar sizi getirir getirir, mezarın kapısında bırakır, hepsi geriye dönerler. Vasıta çünkü bunlar, gaye değil ki. Gaye Allah'dır. Gaye Allah'ın rızasıdır. Allah ise ebedil ebed, sonsuza kadar seninle beraber olması. Bu itidarı taşıman lazım. Allah, yarın mahşer günü en büyük sualci olacak. Ey kulum, yeryüzünde benim bütün nimetlerim seninle beraberdi. Şu suali unutmayınız Müslümanlar. Bilhassa genç kardeşlerime sesleniyorum. Yarın mahşer günü Allah'ın soracağı en büyük sual şu olacak. Ey kulum, ey insan! Dünyada benim bütün nimetlerim seninle beraberdi. Benim lütfum, ihsanım, ikramım, merhametim bütünüyle senin yanındaydı, seninle beraberdi. En çok muhtaç olduğum havayı, düşünün ki canlı mahlukatın en fazla muhtaç olduğu şey havadır, hava, oksijen, hava. Bu en büyük nimet, en büyük ilahi ihsan. Ey kulum, en çok muhtaç olduğun havayı, oksijeni o kadar çok yaratmıştım ki o havayı aramaya gitmiyordum. Her saniye senin burnunun dibinde havayı halk etmiştim diyeceğim. Bak, hava almak için bakkala gitmiyorsun. Hava almak için şuraya buraya koşmuyorsun. Her dakika senin burnunun dibinde hava çekiyorsun durmadan, hazır buluyorsun. İlahi nimet değil midir bu? İlahi bir nimet değil midir? Suyu almak için alt kata inmiyorsun. Suya öyle bir kabiliyet vermiş ki her kaba uyuyor ve 7. 8. kata kadar su kendi kendine çıkıyor. Ayağına getirmiş suyu Cenab-ı Hak. Burnunun dibine getirmiş havayı Cenab-ı Hak. Her şeyi emrine vermiş. Ne istiyorsun başka? Öyleyse ey kulum, dünyada bütün nimetlerin seninle beraberdi. Lütfum, ihsanın, merhametin, rahmetin seninle beraberdi. Peki söyler misin, dünyadayken sen kiminle beraber oldun? Sen kiminle beraberdin? Huzurumdan kovduğum, cennetinden kovduğum şeytanla beraberlik ettiysen sana cennet yoktur diye de Cenab-ı Hak. Kiminle beraberdin? Ver bakalım şu sualin cevabını. Sen kiminle berabersin dünyada? Zanilerle, asilerle, zalimlerle ve buna benzer Allah'a isyanı meslek ittikaz etmiş insanlarla mı beraber oluyorsun? Halbuki Kur'an-ı Kerim وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Allah'a verdikleri sözde dosdoğru duranlarla beraber olunuz diyor Kur'an-ı Kerim. Onlarla beraber olunuz. Onlarla beraber olunuz. Şimdi gaye değil dünya. Bütün burayı iyi anlamak lazım. Görmüyorlar mı? Hiç. Ben o kadar hayret ediyorum ki adam ömrü boyunca zevkini, keyfini arıyor. Şehvetini, servetini, şöhretini artırıyor. Dünyalık bütün imkanlara malik oluyor. Her şeyi buluyor. Yalıda oturuyor, köşkte oturuyor, villada oturuyor. En lüks arabalarda, kadillaklarda geziyor. Sonunda ölür ölmez o tapusu elinde olan, mülkiyeti kendisinin olan yalıdan, köşkten, apartmandan derhal dışarıya çıkartıyorlar. Kapısı ve penceresi bile olmayan, boyunun ölçüsüne göre yapılmış bulunan bir tabutun içine sokuşluyorlar. Doğru toprağın altına atıyorlar bak. İşte dünya budur. Bunun dışında bir dünya arayan ahmaktır. Bunun dışında bir dünya arayan ahmaktır, aptaldır, başka bir şey değildir. Dünya bir vasıtadır. İşte bu gayeyi talim için Cenab-ı Hak Müslümanların zenginlerine, Müslümanların servet sahiplerine, mülkiyet sahiplerine, Müslümanların sağlıklı olanlarına, parası, sıhhati olanlarına hac ibadetini emretmek suretiyle bütün aleme bu gayeyi, bu davayı ilan ediyor, talim ediyor. Herkes evinden ayrılıyorsun, malından ayrılıyorsun, evladından ayrılıyorsun, pasaportunu alıyorsun, bir de ihramını yanına alıyorsun, yol azığını alıyorsun, doğru hacca çıkıp gidiyorsun. Ne diyor Cenab-ı Hak? Gel kulum, bu gayeyi insanlara talim etmek için gel. Ben seni dünyada ve dünya için yaratmadım. Ey insan, ben seni dünya için yaratmadım. Dünya bir misafirhanedir. Az yaşasın, çok yaşasın bir kişi, akıbet dünyayı terk etmektir onun işi. En sonunda ayrılacaksın. Sen dünya için, eşya için, madde için yaratılmadın. Sen beni arıyorsun. Ben Allah'ım. Seni çağırıyorum. Gel huzuruma. Gel Kâbe'me. Gel Beytime diyor Cenab-ı Hak. Gel. Ve bunu ilan için bir peygamberi vazifelendiriyor. وَاَلْسِنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ Ey peygamberim, insanların içinde varlığı olanları, serveti, sıhhati olanları hacca gelmek için çağır, çağır insanları diyor peygambere. Ben onları istiyorum. Namaz aynı şey değil midir? Günde 5 defa seni huzuruna çağırıyor. Ticaretinden, eşyandan, maddenden, menfaatinden, keyfinden, zevkinden ayrılacaksın. Günde 5 defa Allah seni çağıracak, sen geleceksin. Geldin ya Rabbi, Allahu Ekber diyeceksin. Namaz Allah'ın huzurudur. Seni huzuruna çağırıyor. Sen dünyada telef olmaya gelmedin. Sen şehvetin kölesi olmaya gelmedin. Sen sokaklarda onun bunun dikkatini, şehvetini çekmeye gelmedin. Sen maddeye köle olmaya gelmedin. Sen makama ve mevkiye mahkum olmaya gelmedin. Sen Allah için geldin. Seni günde 5 defa huzuruna çağırıyor. Geleceksin. Her şeyi bıraktım geldim ya Rabbi. Allahu Ekber diyeceksin. Mars, hac da böyle aynen. Hiçbir mazeret kabul etmiyor. Dikkat ediniz, zaman zaman söylüyorum. Allah insanı o kadar seviyor ki, Müslümanı o kadar seviyor ki, günde 5 defa huzuruna kabul ediyor. Kim vardır dünyada günde 5 defa huzuruna? Hangi hükümdar, hangi general, hangi amir, hangi amiral günde 5 defa huzuruna kabul eder dostunu, arkadaşını? Allah Müslümanı o kadar seviyor ki, günde 5 defa huzuruma gel, huzuruma gel. Sen unutursun, şaşırırsın, yanılırsın. Gel ki seni affedeyim kulum diyor. Gel ki seni affedeyim. Gel ki seni seveyim. Gel huzuruma, kulluğuma kabul edeyim diyor. Meşakkat yüklemiyor. Ya Rabbi hastayım. Ayakta duramıyorum. Yürümem durduğun yerde huzuruma gel. Bağdaş kur, otur. Oturduğun yerde huzuruma gel. Yine seni kabul ederim diyor. Ya Rabbi oturamayacak kadar hastayım. Perişanım. Hiç elim ayağım tutmuyor. Zararı yok diyor Rabbül Alemin. Sırf üstü uzan. Sırf üstü uzan. Başının hareketiyle huzuruma gel. Yine kabul ederim diyor. Ya Rabbi başım da çalışmıyor. Hareket ettiremiyorum. Zararı yok diye seni yine huzuruma kabul ediyorum. Göz kapaklarını, kirpiklerini oynat, yine namazda kabul ediyoruz seni diyor. Hayır ya Rabbi, benim hazırlığım yok, hastalığım var, durmadan idrarım akıyor. Sidiğim, idrarım damla damla akıyor, bir namazdan öbür namaza kadar kesilmeden devam ediyor. Rabbül Alemin buyuruyor ki, yine seni seviyorum, yine huzuruma kabul ediyorum. Sahibi özürsün, özür sahibisin. İdrarın, sidiğin aka aka seni huzuruma kabul ediyorum diyor. Öyleyse ya Rabbi benim çamaşırım kirleniyor, durmadan kan damlıyor, durmadan idrar damlıyor, benim kilotum, benim çamaşırım kirleniyor. Bu ne olacak? Seni affediyorum, onu yıkamak ve değiştirmek elinde olmadığı için derdeniz gibi kabul ediyor, yine huzuruma kabul ediyorum diyor Cenab-ı Hak. Niye gelmiyorsun bakayım sen? İşte bunun içindir ki namaz kılmamaya hiçbir mazeret kabul etmemiştir ya. Bu kadar kolaylığa, bu kadar sevdiğine, bu kadar huzuruna çağırdığı halde namaza gelmeyen, namaz kılmayan bir adam ister amir olsun, ister memur olsun, ister makamı, mevkisi ne olursa olsun. Allah'ın huzuruna günde 5 defa çıkmayan adam aynen ve alenen bütün dünyaya şunu ilan ediyor. Ey Allah, sen beni istiyorsun, sen beni huzuruna çağırıyorsun ama ben seni kabul etmiyorum, Allah tek şey kabul etmiyorum diyor. Namaz kılmayan hali bundan ibarettir. Kimse kurtulamaz. Hiçbir mazeret yoktur. Hac ibadeti böyle değil, zengin olanlara, sıhhatli olanlara, hastaysa gitmez. Gitmeyince iş biter mi? Hastadır, ameliyattadır, teslidir, şudur budur, hacca gitmeyebilir, gidemez. Ama yerine bir bedel gönderecek, bedel, bedel. O davayı salim için. Git sen gör gel bakayım diye. Ve bütün masrafları verecek. Bak namazda bedel yoktur. Oruçta bedel yoktur. Zekatta bedel yoktur. Benim yerime sen zekat ver diyemezsin. Fakat hac o kadar mühim bir ibadettir ki, sen gidemiyorsan, servetin var ama hastasın, teçlisin, gidemiyorsun. Yerine mutlaka birini gönderecek. Ne muazzam meseleler var. Evet, bu gayeyi talim için dünya bir vasıtadır, gaye değildir. Bırak gel huzuruma, gel gel. Seni ben huzuruma çekiyorum diyor Cenab-ı Hak. Hac budur. Evet. Sonra... E canım gitmezsek ne olur? Bakın şimdi hadis-i şerifte Resul-i Zişanımız Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz dehşetle hitap ediyor. Müslümanın servet sahibi olanlarına, Müslümanların zenginlerine, Müslümanların sağlıklı, sıhhatli olanlarına buyurmuşlar ki, hadis-i Tirmizi ve sahih bir hadis, men meleke zaden ev rahileten tebluhuhu ila beytillah ve lem yehucce felyemit inşa'a yehudiyen ev nasraniyen sadaka Resulullah ve nefaka Habibullah. Buyurmuşlar ki, bir Müslüman Beytullah'a gidip gelinceye kadar lazım olan paraya, lazım olan masraflara, lazım olan mezarife malik olduğu halde oraya gidip gelecek imkana, vasıtaya, paraya, imkana sahip olduğu halde وَلَمْ يَحُجَّ hac etmeden ölürse, her imkanı var, her fırsatı var, sıhhati var, parası pulu var, buna rağmen hacca gitmemiş ve hac vazifesini yerine getirmeden ölmüş. Resul-i Zişanımız buyuruyor ki, فَلْيَمُتْ اِنْشَاءَ يَهُودِيَّ اَوْنَصَانِ bilsin ki bu adam isterse bu adam Yahudi olarak ölsün, isterse Hristiyan olarak ölsün. Bu adamda hiçbir hayır yoktur Resulullah. Ya Yahudi olarak ölmüştür veya Hristiyan olarak ölmüştür. Çünkü en büyük gayeyi, en büyük davayı ihmal etmiştir. En büyük gaye nedir? Dünyayı vasıta kabul edip Allah'ın rızasını, Allah'ın davetini kabul etmemiştir bu adam. Gel demiştir, gitmemiştir. Lebbeyk Allahümme lebbeyk dememiştir. Lebbeyk ne demek? Geldim ya Rabbi, sana icabet ettim, sana sığındım, senin için koştum, geldim, geldim ya Rabbi demek. Her imkanı olduğu halde hacca gitmeyen adam, lebbeyk Allahümme lebbeyk demeyen adam, sen çağırdın ama ben gelmiyorum ya Rabbi, seni kabul etmiyorum demek istemiştir. Bunlar ne mühim meselelerdir mümin kardeşlerim. İşte bu gayeyi talim için hac farizası, hac vazifesi, oraya iktidarı ve istitaatı olanlar için bu şekilde farz kılınmıştır. Gaye ve maksat budur. İslam'ın tarihini talim edeceksin, Allah'ın rızasını arayacaksın, sırtında kefen gibi ihram ile koşup koşup duracaksın. Bir cihat askeri gibi, bir cihan askeri gibi çıkacaksın. Sefer edeceksin. Dünya bir misafirhanedir. Bize idrak edeceksin. Bir dünyadan öbür dünyadan çıkacak ahirete intikal edeceksin. Hac bunun bir temsilidir, ispatıdır, ızharıdır, ikna hadisesidir. Evet. Cenab-ı Hak bunun için öyle bir yer seçmiştir ki, Mekke-i Mükerreme'yi görenler görmüştür. Ne deniz var, ne bir yeşillik var, ne bir ormanlık var, hiçbir şey yok. Kupkuru bir taşlık, kupkuru bir vadi. Tıpkı İbrahim Aleyhisselam'ın tasvir ve tavsif ettiği gibi. İnni eskentü min zürriyeti bi vadin gayri zi zer'in diyor ya İbrahim Aleyhisselam. Ben zürriyetimi, neslimi öyle bir vadiye yerleştirdim ki tek bir ağaç yok, sıraat diye bir şey yok. Kupkuru bir vadi. Sebebi bu. Deniz olsaydı, sahil olsaydı, yemyeşil ormanlar, ağaçlar, bostanlar, bahçeler olsaydı, hacca gidenler yine dünyaya meyledebilirdi. Yine dünyanın lezzetine, şekline, biçimine meyleder, oradaki gayeleri yine unutabilirdi. Görüyor musun? Bütün çekmiştir oraya. Hiç dünyaya meyletmesin diye kupkuru taşlar, çakıllıklar, kupkuru bir dağların arasında Mekke-i Mükerreme'yi talim ettirmiş. Bu gaye için bundan daha güzel bir yer olamaz bu dünyada. Hatta sırf biraz sonra göreceğiz, olsun, dikkatini hiçbir şey çekmesin diye görüyorsunuz ki haccın farzlarından birisi de ihram giymektir. İhram. İhram bembeyaz bir elbise olacak. Dikiş bulunmayacak. İki parçadan ibaret olacak. Dikişsiz ama rengi mutlaka beyaz olacak ve ihram giyeceksin. Eğer böyle olmasaydı da sırmalı, nakışlı, süslü, motifli, dekorlu, ziynetli, ipekli, her çeşit renkten, şekilden, motiften elbiseler olsaydı oraya gidenlerin gözü kayacaktı. Sırmalara, yaldızlara, yıldızlara, şekillere, nakışlara bakacaklar. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyeceklerdi. Tek renk, sade bir renk ortaya konmuş. Hep bu gaye için. Nitekim seccadenin de, seccadelerin de en eftalı bu değil midir? Sade olan seccade, nakışlı seccade. Yeri gelmişken bir atıf yapayım oraya. Ben Müslümanların kızlarına, kadınlarına acıyorum. Müslümanların kızlarına ve kadınlarına. Mütemadiyen çeyiz hazırlığı içinde. Çeyiz hazırlayacak. Ne hazırlıyor? Bir takım kumaşlar, çaputlar, fantazi, efendim, malzemelerle, bir takım ipekli, sırmalı, yaldızlı, yıldızlı şeylerle durmadan bohça yapıyorlar. Masa örtüsü, yastık, yorgan örtüsü falan. Bütün ömürlerini nakışla, iplikle, çaputla, bohçayla geçiriyor. Eline bir gün bir kitabı alıp Allah'ın dilini öğrenemiyor. Bu ne perişanlıktır bu? Bu bir Yahudi yeridir bu. Her eve gidiniz, Anadolu'da böyledir. Diğer memleketlerde böyledir. Yaşı büluğa ermiş, gelinlik çağına gelmiş, mükellefiyet çağına gelmiş, mesuliyet hududuna gelmiş, yüz binlerce Anadolu'nun kızı, karısı durmadan nakış Kur'an'ı okumasını bilmiyor. 32 farzı bilmiyor, 54 farzı bilmiyor, İslam'ı bilmiyor ama nakış biliyor. Bu nakış onları cennete götürmez. Bu nakış hiçbir kızı cennete götürmez. Kupkuru nakış öğreniyor. Allah'ın nakışlarını göremiyor. Allah'ın süsünden mahrum kalıyor. Namaz kılamıyor. Abdest alamıyor. Ve bütün gücüyle o bohçalara, elbiselere, çarşaflara, yorgan yüzüne, yastık yüzüne durmadan nakış yapıyor. Kur'an'ı okumasını bilmiyor. 32 farzın haberinde değil. İslam'ı bilmiyor. Cahiliye düşüyor. Bu bir hiledir ki neslimizi müthiş bir istila ve işgal etmiş bulunuyor. Köylerde genellikle böyle. Şehirlere gelince, şehirlerde de kadınlarımızı Allah'tan mahrum bırakanlar var. Özellikle kadınlarımızı, kızlarımızı şehirlerde ekseriyetle tabii. Allah'ın huzurundan, Allah'a ibadetten, edepten, hayadan, iffetten mahrum bırakan bir takım hileler var. Düşmanlar var. Adam gazete çıkarıyor. Gazetenin bütün sermayesi fuhuş. İtalya'nın bilmem neresinde bir fahişe soyunmuş, çırçıplak bir film çevirmiş. Hemen o gazete o fahişenin resmini basıyor ve onun ah buyurun kilotuna kadar resmini alıyor. O gazeteyi neşrediyor. Sayısını 100 binden 200 bine, 500 bine çıkarıyor. Müslüman bu gazeteye para verip alıyor, getirip elinde dünyanın en büyük saniyesinin hayatını öğretiyor. Ve açıyorsunuz gazetenin en son sayfasında durmadan bir nasihat yapıyor. Ey kadınlar, dudaklarınızı şöyle boyayın, tırnaklarınızı şu kadar uzatın, üzerini şöyle cilalandırın, ojeniz böyle olsun, rujunuz böyle olsun, rimeller şöyle olsun, yanaklarında şu allığı kullanın, erkeklerin daha çok dikkatini çekin, herkesin sevgilisi olun, sokağa çıktığınız zaman bütün erkekler size baksın diye Müslümanın kızını, karısını sokaklara çekiyor, başka erkeklerin zina arzusuna hazırlıyor. Bir hile bu, müthiş bir hile, Yahudi hilesi bu. Müslümanın karısını Allah'tan koparıyor. Müslüman, nedir bu? Düşünebiliyor musunuz? Tırnağını uzatırsa ne olur bir kadın? Tırnağını uzatırsa, üzerini oje ile cilalandırırsa, kaplama gibi cila yaparsa, bu kadın, af buyurun, büyük abdestini yaptığı zaman katiyen suya taharet eder. O tırnağı uzun olan kadınların hiçbirisi su ile abdestini bozduktan sonra su ile taharetlenemez. Kağıtlarla taharetlenecek ve o uydurma pedikür menikür gibi uzun tırnak pahasına ah buyurun vücudunda pislik taşıyacak, suya yıkayamayacak. Taharetten mahrum kalacak. Taharetten mahrum bırakıyor. Senin hanımını, kızını sahtekar, hain, kafir Avrupa medeniyettir diye, güzelliktir diye, şudur budur diye müthiş bir hileyle Müslümanın karısını taharetten girmiyor. Necaset taşıtıyor. O uzun tırnakları yıkayabilir mi? Avret mahallini yıkaması kabil mi? Tırnağıyla çizer, mikrop kapar, tehlike olur filan. Onu zaten yaktırmıyorlar zaten. Tırnağına ojeyi sürdüğü için o şekilde tırnağında oje olduğu halde 50.000 defa abdest alsa, 50.000 defa gusül abdesti alsa cünüplükten çıkmıyor dört mesele göre. Abdest almış olmuyor. Böylece tırnakları uzun ve üzeri oje ile cilalı olan kadınların, sokakta dolaşanların %99'u tamamen cürüp dolaşıyor, taharetsiz geziyor. Ve ibadetten mahrum bırakıyor. Yahudinin hilesini görüyor musun? Müslümanın kızını, karısını cilâdır, rujdur, ojedir, boyadır, medeniyettir, aşiriliktir, Avrupaylıktır diye hem taharetten hem de Allah'a ibadetten mutlak geri bırakıyor. Ey Müslüman, ne zaman uyanacaksın? Ey Müslüman, Yahudinin boyasıyla daha ne zamana kadar boyanacaksın? Ne zamana kadar uyanacaksın? Ne zamana kadar Allah deyip uyanacaksın? Bir mümin bu kadar gafil olur mu ya Rabbi? Bir mümin bu kadar aldanır mı ya Rabbi? Bir mümin bu kadar sapıtır mı ya Rabbi? Neşriyat yoluyla korkunç tahribatlar açıyorlar ve Müslümanın evladını, kızını, karısını Allah'tan mahrum bırakıyorlar. Şeytana mahkum ediyorlar. Bunu nasıl anlamıyor Müslüman? Evet. İşte bu nakış durmadan delinlik çağına kadar 32 farzı öğrenmesi lazımken Resul-i Zişanımız ne buyuruyor? Talebül ilmi faridatun ala kulli müslimin ve muslime. Dinen öğrenilmesi şart olan zarurat-ı diniye dediğimiz 32 farzı, imanın şartları, İslam'ın şartları, namazın farzları, zekatın, orucun, haccın, adabı, gusül abdestinin esası, koy abdesti, namaz, bütün bunlara ait teyemmüm, bunlara ait öğrenilmesi şart ve zaruri olan Kur'an-ı Kerim'den namazda okuyacağı kadar kısmı öğrenmesi farz olan bu farizalar ve vazifeleri yapmaya şiddetle mani oluyor. Durmadan çeyiz, nakış, nakış, nakış bu farizayı ihmal ediyor. Bir hile bu. Müthiş bir hile bu. Evet. Ve zaten makbul bir şey. Düşünün ki demin ihramı anlatırken sade ve düz renk olduğunu söyledim. Dikkati çekmesin, Allah demeye ve Allah'ı hatırlamaya mani olmasın. Düşünün ki sade bir nakışsız zemini aynı renk, nakış yok, şekil yok, motif yok, dümdüz sade bir seccadede kılınan namaz, nakışlı bir seccadede kılınan namazdan 100.000 derece daha faziletlidir diyor kitaplar. Nakışsız seccadede namaz kılacaksın kardeşim. Gözün o nakışlara kaymayacak. Gözün o motiflere kaymayacak. Namazda kalbini meşgul etmeyecek. Gözünü meşgul etmeyecek. Sade bir seccadede namaz kılacaksın. Sade, düz renk bir seccadede kılınan namaz, öbür seccadeler altınla yaldızlansa ondan daha kıymetlidir bir kapara. Bu ne perişanlıktır bu? Bu ne yanlış anlamadır davayı? Efendim göz nuruymuş, efendim sanatmış, sanat. Ne sanatı bu? Mani olan bütün sanatlar mülgadır ve iptal edilmiştir. Evet.